uitgevoerd door saxofonist, artiest, songwriter en producer Boney James. Hij is viervoudig genomineerd voor de Grammy en winnaar van de Soul Train Award. Featuring organist Corey Henry, die we kennen van Snarky Puppy, en de bassist Marcus Miller. We gaan straks luisteren naar Aja is Instrumental, dat is van toetsenist, songwriter, bekend met de samenwerking met de Rippingtons en George Benson. Dan is er ook nog Ralph Humphrey, hij is de drummer. En de saxofonist Bob Minzer van de Yellow Jackets, Bluebird. Van de Amerikaanse gitarist, songwriter, producer, presentator van variety shows en podcast presentator Corey Wong. Live at L'Olympia. Ja, hij brengt indie, jazz, rock. En hij is lid van Wolfpack en Fearless Flyers. En dan beginnen we zo met Summer Rain van de New Conrad Miller Trio. Dat is Koen Molnar en Rick Verpie drums. En David de Maris Oyens double bass. En in september komt het vijfde album uit. En het heet dan Night Dreamer. En Summer Rain staat op het album Con Alma en dat betekent zielvol met ziel. Summer Rain van de New Conrad Miller Trio. Thank you. instrumental van Dave Garfield. Ons laatste nummer van dit uurtje jazzmeeting heet Blues for Paul van Teus Nobel, Nederlandse jazztrompetist en bugelspeler. En hij heeft zijn eigen groep, The Liberty Group. En in 2020 won hij een Edison voor zijn album Sodade. Dan hebben we Isolated van de Deense gitarist Søren Rief, met de Amerikaanse saxofonist Gianni Fonsini, World Class percussionist Michito Sanchez, bassist Wes Stevenson, arrangeur writer producer keyboard player Kim S. Hansen en drummer, de Zweedse drummer Jonathan Lundberg. Dan hebben we Sweet van de Wooten Brothers. Reggie speelt gitaar, doet ook de zang, Roy drumzang en Victor Wooten op de bas en op zang. Dan Golden Time van de Oekraïense pianist, violist, arrangeur, bandleider Hussein Bekirov, met de Amerikaanse saxofonist Bill Evans, Amerikaanse gitarist Frank Gambale, Amerikaanse bassist Michael Leake en Amerikaanse drummer Dennis Chambers. En Golden Time staat op het album Freeway. Dan hebben we Good Intentions van Ruben Heijn, Nederlandse zanger, pianist, componist in jazz en popmuziek. Dan de nummer Crazy About You van de Oekraïense multi-instrumentalist Valery Stepanov. En hij heeft zijn eigen fusion project. Daar werken aan mee de Oekraïense saxofonist, arrangeur, producer André Gemoet en drummer Kelvin Rogers. En we beginnen zo met Barcelona van Vince Mendoza en het Metropoolorkest. Vince Mendoza is een Amerikaanse arrangeur, dirigent, componist. Hij speelde vroeger trompet en kreeg ook toen een contract bij Blue Note Records. Hij was chef-dirigent van 2005 tot 2013 bij het Metropoolorkest en heeft vele composities geschreven en zij wonnen ook 2 Grammys. Met samenwerking van John Scofield en Ivan Lins. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier en tot jazz. Het nummer heet Barcelona van Vince Mendoza en het Metropoolorkest. I muster a smile, a hand on my shoulder. All they really do try. I circle the table and I'm reading the room. I dress my sorrow in laughter, trying to find an excuse. It's a force of habit. I take shelter from all of the good intentions. No smoke from no barrel. I'm being led by conspiring theories, running wild in my head. Oh, it's hard to welcome something sweet and kind. to the sun. Morning run. Get up. Here we go. It's 6 a.m. Monday morning. No time for sleeping. No time for yawning. There's no day off and no vacation. Just hard work, dedication, and perspiration. You know it's time to sweat. I need to sweat. I got to sweat. 'Cause every time I sweat, I'm hot as I can get. Listen, they say the early bird catches the worm. Sometimes you win, and sometimes you learn. There's nothing wrong with striving to be the best. Hard work and dedication put to the test. Every single night I got to sweat. I need to sweat. Brother Reggie. Ah! Thank you.